Evet. Kardeşler şimdi bazı sorular sormuş. Şöyle ekrana kaldırabiliriz değil mi inşallah? Evet. Selamun aleyküm. Allah senden razı olsun. Senden de kardeşim. Başka şehirden biriyle evlilik için büyükler vasıtasıyla tanıştırılmak istendiğimizde bunu ilk olarak internetten görüntü olarak görüşmemizde bir sakınca var mıdır? Yani büyükler aracılığıyla vasıtasıyla görüşmeniz güzel olduğu için söylüyorum. Gene onların kontrolünde, yani yüz yüze görmekle kameradan görmek arasında fark yok. Tabi kameradan görmek, yani birebir görüşmek gibi olmaz. Üç kere zaten alimler caiz görmüştür. Evlenecek tarafların birbiriyle oturup görüşmesini. Hani bir kere kameradan bakabilirsiniz. İkinci de artık buluşup yani yüz yüze görebilirsiniz. Dediğim gibi gene Müslümanların kontrolünde olduğu müddetçe bunda bir sıkıntı yok diye biliyoruz. Allah en doğrusunu bilendir. Kelam ilmi hakkında bilgi verir misiniz? Kelam ilmi İmam Gazali gibi bidatları, sapıklıkları çok olan birinin dahi haram ilimler babında ilk yazdığı ilimdir. Haramdır yani. Zaten bidattır. İslam'da ne kadar sapıklık çıktıysa kelam sebebiyle çıkmıştır. Ebu Hanife'nin talebesi Ebu Yusuf diyor, "Man talebel ilme bil kelam fakat tazandaka." Kim ilmi kelamla elde ederse zındık olur. Bunlar da yeterlidir inşallah. Demiş kardeş, babam 5 vakit namaz kılıyor, yalnız çok küfrediyor. Babama tevhidi anlatmak istiyorum, yalnız yanına yaklaşamıyorum, konuşamıyorum. Sadece kendi bildiğini okuyor, Tayyip'e haşa tapıyor. Bir tek o değil, milyonlar var Tayyip'e tapan bu ülkede. Ona tevhidi de anlatamadığım için çok üzülüyorum. Babam için ne yapmam gerekiyor? Allah razı olsun. Dua edeceksin, başka yapacak bir şey yok. Allah'ın hidayet ettiğini kimse saptıramaz. Selamun aleyküm. Şu an gündemimizde olan 529 idam kararı ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Demokrasi mücadelesi verip tağuta destek oldukları halde niçin idam kararı veriyorlar? Vallahi çok komünistle idam ediyorlar. İdam edilmek hakkın alameti olsaydı komünistler hak dinin sahipleri olurdu. Yani siz kalkar bir var olan otoriteye toplu olarak kafa tutar, yok bu pastayı siz yemeyeceksiniz, biz yiyeceğiz derseniz asarlar tabii ki yani. Yani İhvan-ı Müslim'in demokratik bir şirk cemaati olduğu, akıl sahibi, iman sahibi herkesin yanında açıktır. Kafirler kafirlerle dövüşüyorlar. Bırakın onların savaşında onlar konuşsunlar. Müslümanlar hiç girmesinler bile bu mesele. Demiş, kadınlar Fatiha suresinde cemaat ile namaz kılarken sesli yahut sessiz amin diyebilirler mi? Allahu alem, bununla alakalı bir rivayet bilmiyoruz. İçtihadi bir konu olarak biliyorum ben. Zanni olarak, içtihatla söyleyebiliriz. Normalde kadınların namazda ses çıkarması caiz değildir. İmam hata ettiğinde ellerini ellerine çarparak ses çıkartırlar. Subhanallah demezler mesela. Bu şekilde. Allahu alem demeleri caiz olmaz. Buna kıyasen söylüyorum. Allah en doğrusunu bilendir. Müşriklerin selamı alınır mı? Ya da onlara, ya bu soruyu çok cevapladık. Allah rızası için bir daha sormayın bu soruyu. İhtilaf var. Dediğimiz gibi sitedeki yazılı cevaba da bakarsanız tafsili bilgi görürsünüz. Yani kadın, dur cevaplayalım geçme de. Kadın tebliğ amacıyla gerekli şartlara, tesettür, erkekle baş başa kalmayarak bir erkeğe tebliğ yapabilir mi? Sonu zinaya çıkar onun. Sonu cennete çıkmaz, hidayete çıkmaz. Böyle bir saçmalık da olmaz. O yüzden hiçbir kadın gelmemiştir peygamber. Çünkü kadın erkeğe tebliğ edemez. Bunu bilmek için de ilme gerek yok. Selamun aleyküm. Annem bypass ameliyatı oldu. Namaz kılamıyor. Ayaklarında varis çorapları olduğu için çorapları akşam çıkarıyoruz. Ayaklarını nasıl yıkayabiliriz? Mest edebilir miyiz? Mest edilebilir. Tabi Müslümansa. Mest edilebilir yani. Selamun aleyküm. Tevhidi yeni öğrenen ve öğrenmeye devam eden birinin hala yanlışları varsa tekfir edilir mi? O yanlış küfürdeyse tekfir edilir. O yanlış küfür değil, gizli, kapalı meselelerse ikamet-i lütçe yapılır. Ondan sonra ısrar ederse tekfir edilir. Meselelerin tafsilatı vardır. Bu soru çok geniş bir soru. Küfürse tekfir. Tabii. Elimizle ritim tutmak çalgının haramlığına girer mi? Ebu Hanife'ye göre fasıklıktır. Selamun aleyküm. Bir kadın başka bir kadın ensesi ve alnından tutup Fatiha'dan başlayıp dualar okuyup ayetel kürsüyle bitirip duaları okursa bu şekilde şifa dağıtabilir mi? Şifa dağıtan Allah'tır. O ifade çok doğru değil. Rukye yapabilir mi olması lazım? Geçen hafta da cevapladım diye hatırlıyorum veya önceki hafta. Kadınlar rukiye yapmaya ehliyet sahibi değildirler. Kadınlar böyle işlere girişmesinler. Selamun aleyküm hocam. Yatsın ilk sünneti var mı? Bir de bekar zina yaparsa Allah'ın hükmü nedir? Bekar zina yaparsa 100 tane sopayla sopalanmasıdır. Zinanın haddi onun için. Yatsı namazın ilk sünneti diye bir sünnet de yoktur. Ümmül Kura yayın evinden çıkan Yatsı namazın ilk sünnet diye bir kitap var. Orada tafsilatıyla beraber gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Çarşaf giymeyi Mahmut Efendiler benzetildiği için çarşaf değil de uzun pardüsü gibi geniş giyilmesini söylüyorlar. Bize bunu açıklayabilir misiniz? Bir de yüz örtmeyi kısa açıklayabilir misiniz? Şimdi bu geniş pardüse giymekten kasıt ne bilmiyorum da garip garip pardüseler var. Böyle kot pardüseler çeşit çeşit toplumda hani bilinen herkesin müşahede ettiği. Yani Mahmutçuların çarşafı daha edepli yani. Daha şeriata yakın, daha bol, daha geniş. Tabii yüz kapama şekilleri değil, burun altından onlar kapatıyorlar. Kanuna muhalefet etmemek için. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tatbik edilmeyen bir kanunu var. Yüz örtmek suçtur. Yüz örtmek kanunen suçtur. Onlar o suça bulaşmamak için biz yüzümüzü örtmüyoruz deyip burnun altından böyle çatal yani şey yapıyorlar. İğneyle kapatıyorlar. O şekilde bir kapatmayla değil de hani yüz kısmını gözler kapanacak şekilde peçeyle örtse bir kadın ama çarşaf şekli olarak onlarınkini kullansa onların çarşafları çok geniş, çok bol, aşağı doğru sarkıyor. Vücut hatlarını belli etmiyor. Yani şimdi böyle yeni garip garip şeyler çıkartıyorlar. Şimdi moda denen pislik öyle bir şey ki bakıyor millet almıyor, bir şeyler üretelim diyorlar. Akıl hocaları da şeytan olunca hani diktikleri bazı kıyafetler var. Onlar daha çok başka erkeklerin dikkatini çekiyor. Yani yolda birkaç kere birkaç kişiyle böyle kavga edecektim. Yani böyle kızın biri giyinmiş belli. Yani yüzü falan biraz kapatmış. Siyah giyinmiş ama yani pardüse değil bu ne diyorlar ferrace mi? O tarz bir şey. Yani yoldan geçen erkekler inan vallahi Allah adına yemin ediyorum. Açık kadınlara değil ona dönüp bakıyorlardı yani. Kavga edecektim bir iki tanesiyle böyle. Yani o yüzden hani biraz keyfiyet önemli. Genel ne söylesem yanlış olur, hata olur. Bu konuda dikkat etsin bacılar. Tamam inşallah.